एक से करता नहीं क्यों, दूसरा कुछ बातचीत देखता हूं मैं जिसे, वो चुप तेरी महफिल है, वो चुप तेरी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बता देंगे तुझे ओ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खेच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर